manam ci téré bi sax lepp ci manam umdatul ahkam bu al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala ya aisha kon radiyallahu ta'ala anha muy netali nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan def manam ak ay yennat ci mbir lo xamantene daf ni koy netali lo xamne danañu amal njariñ ci manam masala buntu yo xamantene manam masala yo xamantene dana aju ci walu mbeur legui nak manam ya hadith bi tamit al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullahu ta'ala daf ko indi ndax deppona itam ak ñaar manam charte bi nga xamantene mom lay tek manam moy charte sahbu imam al bukhari ak bu imam muslim rahimahullahu ta'ala waye manam ndax hadith bi imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma dañ ko solo ci ben yoon wa ndax imam al bukhari dafa wax ne حدثنا ابو نعيم الفضل ابن الدكين انه سمع زهيرا عن منصور انه سمع زهيرا عن منصور مانام كون كوخو موم موي يورو امام البخاري رحمه الله تعالى مانام ابو كون سيرنيم بي موم موي ابو نعيم الفضل ابن الدكين رحمه الله موم لا جليتي موم مو جليتي زهير té mom moy Zuhair ibn Muawiya bokut ak Zuhair ibn Harb benen bi nga xamni mom moy serigne Imam Muslim rahimahullah Zuhair ibn Muawiya bi mom lañ la waxone fo gisé Ahmad ibn Yunus manam mu netali manam ci Zuhair ibn Muawiya an Zuhair ibn Muawiya la mu nekkon serigne bu mak nekkon ci jamana manam nek serigne ñom Imam al-Bukhari ak ñom Imam Muslim rahmatullahi ala al-jami' manam kon Zuhair ibn Harb an Mansur mu jele ci Mansur ibn Safiyyah manam non sax la ko waxe an Mansur ibn Safiyyah manam Mansur ibn Safiyyah legi nak koku tamit manam niki nonu la Imam Muslim rahimahullahu ta'ala solo e hadith bi ci bobu yon na dafa ana hadathana Yahya ibn Yahya temo Yahya ibn Yahya Tamimi rahimahullah muy serignum bobu nga xamantene lim solo ci hadith lu yo bari la manam mun hadathana Yahya ibn Yahya قال أخبرنا داود ابن عبد الرحمن المكي من داود ابن عبد الرحمن المكي مو legui mansour ibn safiya li nga xamantene nak mom motax ñu ko wax manam mansour ibn safiya manam mansour papam abdurrahman la tuddu waye safiya bint shayba manam mom moy yaayam te koku nak do fekk ne nak mom mo gëna siiw manam liñ koy askanale ci yaayam te askanale woon ko ci askanale woon ko ci bayam moy dafa siiwé askanoo giñ manam dafa ndax yaayam mo gëna siiw bayam ndax yaayam mom borom xam xam bu mak la woon bo xamantene manam mom te ci mom la doon solo lool mom motax ñukoy askanale yaayam manam kon Safiya an ummi an manam kon Mansour an ummihi mu jëlé ci yaayam té yaayam bobu Safiya bint Shayba bobu mom dafa nekkon tamit ko xamantene manam ab sahaba bu ndaw la won jamono yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu jele ci ya nan Aisha mu jele ci ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana nekkon rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yattaki don sukkandiku don onu fi hijri ci sama nek wa ana te fek man haidun mangey gis mbeureuk manam muné fa yaqra alquran li mom moy riwaya bu sahih imam muslim rahimahullah amma riwaya imam al-bukhari rahimahullah dafa wax rek summa yaqra alquran top muy jang alquran manam kon riwaya bi ni manam day deugural li nga xamantene mom moy lolu manam mom moy manam kon riwaya bi mom moy riwaya bi sahih imam muslim rahimahullah te li nga xamne mo nekkon aada al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala ci bi tere mom moy daf dan faral di indi riwaya yi nga xamantene ñom ñoy riwaya imam al bukhari rahimahullahu waye bi pa nak mom dafa indi bu imam muslim rahmatullahi alayhi manam kon legi lolou kon moy li nga xamantene mom mo aju won ci isnad bi legi mu def li nga xamantene mom mo ci aju ci manay ci manay waye ba lañu dugg fofu dañuy xol ana lan mom moy li nga xamantene mom moy tax الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله indi hadith bi ci buntu bi ak niki non li nga xamantene mom lañuy laaj manam mom moy ana ban askanonte la hadith bi askanonte ak buntu bi nga xamantene mom lañ ko indi te mom moy babul hayd bu baba dañ lay wax ne la askanonte nañu ndax kat dafa wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da fay jang alquran ci manam neegam manam te di sukkandiku ci neegam di ci wiru waaw kay di wiru ci neegam neena fek man ma nga amé won mbeureuk té lolou nonou bu boba kon ay laaj yu bari dañ ci juddou lan motax ya aisha radiyallahu ta'ala anha wara wax du melni ak tam ndax xana ku mbeureug mom ku gis mbeureug mom ana lan mom moy ci yoonam lu mu nek ci ki nga xamantene day jang alquran di ci wëru ak yu déme ni ki nonou ak tamit yan masala ñom ñoy aju ci lolou nonou boba ay laaj dañ ci daal di juddou ndax ki nga xamantene kon nak ah est ce ki nga xamantene da fay gis mbeureug ndax dana jang alquran ndax dana laal kamilu alquran ak yu demé nek nonu yi nga xamantene dal yoyu manam ci lolu lay wër wërlo ak tamit yeneeni masala yi nga xamantene ñom ñoy genné ci yoyu yépp manam laaj bi nga xamantene comme mbeureuk dafa bari lu muy dal jigen ñi ndax wër wu jot da nga leen dal lolu mom moy ni nga xamantene mom moy li ëpp ci li jigen ñi di am niki nonu tamit manam kon nak bu boba dafa am laaj bo xamantene mom mo cey juddo mom moy kon ndax ki nga xamantene te dañoo ndax dana jang alquran kon ndax ki gis mbeureuk dana sikar ndax dana wër ndax dana def yoyu yep manam kon laaj bobu nonu bi nga xamantene mom dafa nek laaj bo xamantene danaka mané fu ko baña laaj lolou mom mot niki non manam bu boba lolou mom moy li nga xamantene mom mo waral al imam al hafiz abdul ghani rahimahu allah ta'ala indi suñu hadith bi ci buntu bi yal nako yalla fay ngeen ji fay muna wa ana aisha ta jël nañ ci ay aisha radhiyallahu ta'ala anha umul mu'minin ya di ñettel ci di gëna siiw ci ñettelu soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom wa mo nekkon ñaaral bi ginnaw bi ay bi ay khadija radhiyallahu ta'ala anha genné aduna ndax sawdata bint zam'a radhiyallahu ak mom mi ñom la ci tek radhiyallahu ta'ala anhu jami'a mu nekkon mom ya aisha radhiyallahu ta'ala anha mom mu ñuy netali batay ay doxalim ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam xam bi nga xamantene mom la amé won muy xam xam bu reuy bo xamantene dafa tax ba mom mu daan setlo ay mbir yo xamne ba nopi di jël manam choonom ak yittem ci biñu toxalal li nga xamantene mom moy hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ni nga xamantene non la doon doxale ci bir kërëm mune rabbiyallahu anha wa ardaaha wa ja'ala aalil firdausi maswaaha wa ma'waaha annaha qalat mu daari wax ne manam kana nekkon na manam lolu tamit li nga xamantene mom lañ ci waxon nenañ la lolu dafa nek lo xamantene day wone ni dafa sax te daf ko yag di def nekul lo xamantene ben yon lako def du ñaar yon kononton dafa wax day wax rek ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam musna wëru ci sama kër ci sama nek manam di jang alquran waye dafa utiliser dafa jëfëndiko baatu kana nekkon na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam manam li nga xamantene tamen manam kon manam kana kon nekkon na mom rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yimuy yent yalla muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam manam yettaki u dan sukkandiku manam suunu manam def nako ittaka manam def nako suunu ya ittaka def nako wax sukkandiku ndax sukkandiku moy le fait que ngay wëru fenn manam teyeko ba nga xamantene loola dang ci suk dang ci nek nekkin wo xamantene dang ci wëru win wo xamantene bu loola daano nga daano bu boba lool mom motax ñoom mom lañuy mëna wax ne loolu sukkandiku nga ci waye su fekente ne su loola daano yow do daano loolu bu wéré fu ta wax ne yapp rek manam ittaka def ko defandiko fofu manam deful wax ne sukkandiku nga ci manam kon lool la ya aisha radhiyallahu anha don wax amna ci riwaya bu nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah mu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bopam la daan jël tek ko ci sama nit neena ittak mune way jalu rasahu fi hijri wala manam kon sa wayataki rasahu fi hijri manam bopam la daan jël sukkandiko ko ci sama nek fa yaqra al qur'an mu jang al qur'an lolu tamen manam amna manam yeneene masala yo xam wala benen masala bo xamantene dañ ci ñew insha Allah taala ci lu aju ci lool manam fi hijri kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ci doon sukkandiku manam daf ci doon wëru manam fi hijri ci sama bir nek manam ci bir nek fi nak bi nga xamantene mom mo nek manam fi bi mu jëfëndiko lool zarf la bo xamantene manam prep position bo xamantene manam jëfëndiko gi nga xamantene mom la ko jëfëndiko ci bërepp bi tek téléwul né manam ci biir neeg bi la doon sukkandiko ndax loolu xamnañ ni man tane li nga xamantene mo mëna nek moy li manam fi kon ci mana ala la tek manam ci kaw suma neeg manam kon neeg bi da daan né ni mom wëru ci neeg bi di jang alquran loolu mom moy li nga xamantene moy mana bi mu ci djublu loolu mom motax mu né bopam la daan tek suma neeg manam kon fi bi mana bobu legui laaj mom moy ndax lolu daganna ndax lolu meunef nako wax ndax lolu meunef nako jeffe dañ nan la waw ndax li nga xamantene mom moy tektal bu jekk bi mom moy tektal alquranul karim comme li nga xamantene mom la wax wala usallibannahum fi juzu'in nakhli manam comme li nga xamne non la fa nekk manam ne wala usallibannahum dina len giñane dana len wala usallibannahum manam dana len pandre voilà wa fi crucifier voilà manam da na len daj ok daj da na len daj fi juzu' an-nakhl manam ci juzu' an-nakhl mom moy datu li nga xamantene manam mom moy tronc moy datu ñi nga xamantene tandarma yi manam kon fir'auna loolu la waxon ñi nga xamantene dañu gëmon yalla manam mu ne ñooñu bayi leen rek da na len daj ci manam dat yi nga xamne moy dat tandarma yi legui nak bobu li nga xamantene mom lañu xam mom moy ci bir dat bi mom ci sik nekul ci ne du len ci daj mais fi nga xamantene mom la len di daj moy ci kaw waye nak baat bobu dañ koy jëfëndiko ngir woné jappani gi mi jappani manam daj bi bu len dajé ci tandarma bi manam ni ñi takko tandarma bi ba nga xamantene manam duñ ci mëna genn loolu manam motax ñuy jëfëndiko baatu fi niki nonu tamit li nga xamantene comme ni nga xamne non la alquran di waxe bimu nan amintum man fis samaa'i an yaqsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum haatiba manam buy wax baatu fis samaa'i ci asaman manam bobu mana 'ala la yar manam ci kaw lay tekki manam ndax dañu di gem wala dañu di wor ki nga xamantene mom ci kaw asaman la manam mom okay manam kon bu boba fi bobu manam man manam ala lay tek manam mom mo yor nguur ak note ci kaw asaman ak lepp lo xamantene neena fa lolou manam lolou la bat bobu di tek waye tekki wul ne manam ci bir ndax lolou sik nekul ci ne mana la bo xamantene werul lolou mom motax comme ni nga xamantene nonu la alquranul karim waxe bim nan wa huwa allahu fis samaa'i ilaahun wa huwa fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun wa huwa al hakeemul 'aleem mom yalla de mom fi samaa'i manam ci asaman ilaahun mo fay bur wa fil ardi ci suuf tamit manam yoy ci kaw asaman ak ci kaw suuf alla nek ci seen bir manam jappani gi nga xamantene mom la jappani ci kaw yoy nak ak note gi nga xamantene mom la fa note lol motax ñuy wax fi niki nonu tamit dañuy wax comme bim nan alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamma amma an 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa allahu fis samaa'i wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa kay wa wallahu mom boy bur yalla bi nga xamantene buñu wax ci samawati moy ci kaw manam ci ben ci mana bi nga xamantene meuf nako ko joyela moy ci asaman yek ci kaw suuf ci kaw asaman ak ci kaw suuf yep mom mo ci yalla bi nga xamantene mom lañ fay jaamu wa kon fi samawati wa fil ardi motax yep ya'lamu xamna sirrakum seen mbot li ngeen di yelo lepp xamnako wa jahrakum li ngeen di biral diko feñal ci biti lepp xamnako wa wallahu fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ta xamna ma taksi buna li ngeen di faggu diko jofe lepp xamnako kon lolu manam kon batu fi day tekki manam ala lolu mata lolu kon lolu moy li nga xamantene mom moy mana bi way tekki wul ala kulli halin comme ni nga xamantene non lako al imam al hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala waxe ci tafsiram bi neena japp ne nak yalla mom daane ci bir asamané ci bir fufsi koku mom manam ba nga xamne dafa nek manam ci jëm mom ci bir lolu mom manam wax la jo xamantene kel woko ko ci borom xam xam rahimahullah allahumma bamu dess jahmiye ñom rek ñom ñoy wax ne yalla mom mi ngi fepp ci jëm mom lolu mom wax la jo xamantene wax du dede la wax la jo xamantene wax du ñak wër la te lolu matna mo dinde ko li nga xamantene mom lañu wara japp mom mo suñu borom subhanahu wa ta'ala nekul ci bërepp manam ndax yalla dafa manam bërepp bi mom mo leen bind te beureup yi ba mu len di bindu mom fekk nako mu am manam kon lool moy wane ni mom nekul ci benn beureup niki nonu nekul ci kaw nekul ci suuf nekul ci biir aduna bi nekul ci bitem manam ndax yalla mom dafa amul beureup manam li nga xamni mom lañ wax circonstance de lieu mom la amul ak circonstance de temps niki nonu amul fu mu tambale te do am fu mu yam manam moy temps ak li nga xamni mom lañ wax espace ak temps loolu ñun defu ñun ñoko am waye mom borom bi subhanahu wa ta'ala amuko waye kon legui dal ala kulli hal li nga xamni mom lañ ci namone moy baatu fi da fay yor mana ala manam ci kaw lool lay tekki bu fekkentene dañu jëfëndiko fi nak ci mana bo xamantene ala mo fo rona nek manam ci kaw ñu jëfëndiko baatu ci bir li nga xamantene mom motax manam moy day wone jappandi gi nga xamantene mom la ci jappali ak ni nga xamantene nonu la nekk en sécurité su te nekké wala bok nonu la cey takko non lay tak manam nonu la atté bobu di takko ak mom manam kon fi mu ne kana ne kon rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yattaki udan sukkandiku dan wiru fi hijri ci sama nek manam wa ana fek man haidun mangi gis mbeureuk manam kon li jumlatu ismiya la manam waya bo xamantene dafa ñew ci mana hal manam te mom moy sama hal moy haidun man dama amé mbeureuk lool mom manam mom la baat bi di tekki kon yaay aisha radiyallahu ta'ala anha mi leral fi ne mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ndan jang alquran te wëru ci bir neegam kon boba dafa nekkon ko xamantene dafa amé won mbeureuk mu ne summa ci ben ci riwaya sahih imam al bukhari amma riwaya bu sahih imam muslim rahimahullah koku fa le jeufandiko moy fa yaqra al qur'ana fa yaqra muy jang manam al qira'a manam ti le bat bobu joge qira'a yaqra qira'atan mom lañuy wax manam kon manam mom moy ak jang wa jang gi nga xamantene mom lañuy wax faw mu dadi nek lo xamantene gemin gi day genn ay xaraf manam lolou moy li nga xamantene mom lañuy tuddé jang waye tudul lolou hadithu nafs lañ koy tuddé moy waxtaan ak sam xel té lolou kenn waxuko né manam ci kaw lolou kon boy julli li nga xamantene mom nga wara def mom moy fokk nga tari baati ba nga xamantene dang koy wax di leer nga xamantene bokoy wax da ngay jëfëndiko moy mu daadi gemme ci sa gemmin hatta bu ñëla da ngay yelu manam bu ñëla masalan tisbar ak takusan masalan bokoy julli da ngay wax ci suuf da ngay yelu manam loolu tekki wul ne dang koy wax da ngay tok nopi sa lamine bi du yëngatu ak sa tunji duñu yëngatu nga tok di xalaat ci sam xel di tari saari loolu soko defé batay jangulo alquran li nga xamantene mom ngay jang manam batay julli wulo manam kon bu boba bu fekkentene julli ci tari fatiha lay nek farata ci julli kon bu boba li nga xamantene mom lay tek moy yow su julli baxul yalla nañ ci yalla musul comme ni nga xamantene non la nek mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah ci ne manam bu te ñom ñoy maliki yeey ak shafi'i yeey ak hanabilah rahmatullahi alayhim ne jang suratul fatiha ci bir julli dafa nek lo xamantene dafa ragne ko te dafa nek lo xamantene dafa war lolou mom motax manam ñi nga xamantene tamit ñom lañuy jital ci suñu julli ñu wara xam ndax ñom xam nañu li nga xamantene mom moy manam mom moy atay julli imaginer subhanallah ab dekk jow jël ab imam tek ko ci sen kanam imam bi xamul ne ndekete boy wara julli da nga wara wax ci kaw ñu mujju len jité sa su ne ndekete mom tisbar ak takusan musuko julli subhanallah xolal manam lool moy manam musiba bi nekk ci di jital ñi nga xamantene ay juhal lañu xamuñu sen diine niki nonu kon manam fa yaqraw kon manam muy jang kon fokk jang gogu nonu manam kon fokk nga wax ko ak sa lamine té bu fekké manam niki nonu kon tasbih yek yoy yep fokk nga wax ko ak sa lamine ak sa tuñ fokk muy yëngatu parce que lolu bu amul rek moy jangoko niki nonu ki nga xamantene day werd manam muy werd dem tok manam di xalaat ci xelam rek mbir mi su di dem lolu tamit manam tekki wul ne werd na koku batay werdogul ndax bala mo werd fokk lamine bi ak gemmin gi di yëngatu lolu manam lolu mom motax ñuy wax ne ci karna waye sudul lolu ndax li nga xamne mom lañu xam moy zikar ñetti xal la am wala bok manam bok ci buñ wala mëna ci nuko teñké ci ñetti xal bok ndax amna yeneen xéet yo xamantene jarum ñukoy tuddu waye li nga xamne mom lañ ci djublu moy ci mjang manam moy zikar bo xamne lamine mo koy def ak zikar bo xamantene xol mo koy def ak zikar bo xamantene lamine ak xol yépp ñom ñokoy bok su fekkontene nak netali gi wax gi rek day daali doy konontone zikar bi nga xamantene mom lañuy tuddé bu xol mbalak ak bu lamine dootul am différence kon bu boba lool mom motax ñu manam kon motax zikar manam mënit na tok di xalaat baat yi di xalaat manay ak yu demé niki non waye su fekkentene nak dañ la fo xamné jang mom mo fa war faw da ngay yekiti sa lamine fok tak lamine dang ko yeungal niki nonu bu lu jar yeungal tuñ ko mbat yo xamantene dafa melni ba wala mim yoy nonu fak nga diko wax ak sa tuñ manam sa tuñ di yeungatu lol moy ni nga xamantene ak ay waw ak yu demene ko nonu yoy yef fok sa tuñ di yeungatu manam lol manam moy ni nga xamantene mom mo ragneeku legi nak manam kon fu yaay aisha radiyallahu ta'ala anha neena qalat manam mun kana nekon rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yatek don sukkandiku don manam fi xejiri ci sama nek manam don sukkandiku ci sama nek wa ana fek man haid amna bat lu am manam xejiri rek manam batu xejiri manam def no li nga xamanteni moy li gëna ci moy xejir non lañ koy waxe manam non mom moy li nga xamne mom moy li gën moone da manam waye dañ manam def nako waxe non bok def nako waxe ci kasra bi waye def nako waxe ci ha bo xamantene dañ koy fatha manam fi hajri lolou tamit def nako ko wax lolou manam mom lolou wa lugha manam borom xam xamu lak yi ñom dañuy wax lolou non bu boba nek lay tekki rek waye tekki wul manam li nga xamantene am manak hujurat hujurat mom lolou mom appartement lay tekki du tekki nek kesse kon ñaar yoy lolou moy li nga xamantene mom mo len woutele li nga xamantene nak mom la yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wax fi ne sama nek la lolou da fay tekk la ne negam bobu mom moko momon amma askana la gi nga xamantene mom lako askana lay bopam lolou manam askana la gi ko askana lay bopam lolou da fa nek deug deug mom moko mom ndax keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam keur gi nga xamantene ñom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam liñ ko tuddelo nan fofu moy keureup manam neek yoy non wala appartement yoy amul benn bo xamantene manam mom ci deug deug moko ca momon ndax yépp soxna yi lako defalon manam ñom ñoko momon motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu genné aduna kenn manam kenn nanguko jox ko baytul mal ndax su fekkontene yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko momon te soxna yi momuñu ko won kononton dañ koy jox baytul mal ndax ñom yenenbi alayhi musallatu wasallam kenn du len don ci ah manam kenn du len don ci walu alal manam lolou mom motax ñom doonuñu dara ci alalam leppam dañ ko jël jox ko baytul mal manam mom moy liñu wax trésor public bu doon meunek nako waxe non manam trésor public lañ ko jox ndax manam lepp lu mu amone waye nak am ma yi nga xamanteni ñom ñoy yenn yi nga xamni momuko won te lu demé nek kër neeg ya lolou soxna yi ñom ñoko momon motax kenn doonale wu ko motax kon lolou tamit def na ci xamé ne ndekete kër mu neef nako defar jox ko soxna ci lolou mom man na ne te lolou tamit lu jappandi la bu fekkentene moy maye nako lolou manam mom motax ñi wax wana ha kon nak mu ne fa yaqra muy jang alquran manam alquran nak mom téré la moy téré borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom la wacce ci minde fi mata mu nek nak téré bi nga xamantene mom moy téré bi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu jaamulo ci suñu julle bo xamantene daganul ñu julle benen téré budul bobu niki nonu daganul manam ci fekkentene place la yi nga xamantene def ci jang manam place yi nga xamantene def ci tari waye waxuñu mos place yi nga xamantene def ci sujjot niki nonu def ci ruko ndax fofu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da fay téré ko fay jang alquran comme ni nga xamantene insha Allah dinañ ci yex ci buñu yexé ci kitabu salat manam ci buntu yi nga xamantene ñom ñoy wax walu qiraa insha Allah taala dinañ ci leral yoyu masala legi manam alquranul karim manam moy terem bi nga xamantene mom la wax na innahu laquranul karim li de alquran la bo xamne dafa tedd manam nek nonu def nako askana lay ba bara dal di wax ne majid dafa barkel manam dafa nek lo xamne dafa am ak tab ak barke bu ci nek niki nonu def nako waxe alquranul azim manam alquran la bo xamantene dafa reuy dafa mag yoy yep dik nañ ci alquran manam lol yep dik nañ ci tere bi manam niki nonu moy tere bi nga xamantene daf ko wacce ngir nit ñi manam kitabun anzalnahu liyadabbaru ayati wal yatadhakkaru ulul albab manam tere la bo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wacce ngir ñu mëna setantal djeggi manam di sori ci setantal gi ñi setantal ayay niki nonu bu ko defé ñi nga xamné ñom ñoy borom xel yu ñaw yi dañuy manam